Book 2 24 Tapaaminen Myöhästyitkö bussista? Odotin sinua puoli tuntia. Eikö sinulla ole kännykkää mukanasi? Ole ensi kerralla ajoissa. Tule ensi kerralla taksilla. Ota ensi kerralla sateenvarjo mukaan. Huomenna minulla on vapaata. Tavataanko huomenna? Olen pahoillani. Minulle ei käy huomenna. Onko sinulla jo suunnitelmia tälle viikonlopulle? Vai onko sinulla jo muita suunnitelmia? Minä ehdotan, että tapaamme viikonloppuna. Mennäänkö piknikille? Mennäänkö rannalle? Ajammeko vuorille? Minä haen sinut toimistosta. Minä haen sinut kotoa. Haen sinut bussipysäkiltä.